Ta powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Minęła 21, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Bezpieczeństwo i walka z terroryzmem. Tymi tematami zajął się podczas swego pierwszego wystąpienia w Europarlamencie Donald Tusk. Charlie Hebdo znów z Mahometem na okładce w najnowszym numerze tygodnika. Prorok płacze. Za chwilę także o kłopotach z komunikacją miejską w Londynie. Stanęły czerwone autobusy, bo ich kierowcy strajkują. Donald Tusk w Europarlamencie po raz pierwszy w roli szefa Rady Europejskiej przekonywał deputowanych do przyspieszenia prac nad unijnym systemem wymiany informacji o pasażerach linii lotniczych. Taki system ma usprawnić walkę z terroryzmem. Parlament jest jednak sceptyczny i mówi o zagrożeniu wolności obywatelskich. Były polski premier podkreślał z mównicy w Strasburgu, że to niezwykle trudny i delikatny temat. Ten parlament ma rację, że traktuje poważnie swoją rolę w obronie wolności obywatelskich europejskich, ale proszę was także o pomoc w ochronie bezpieczeństwa tych, którzy wybrali tę Izbę. Znowu stoimy przed odwiecznym dylematem między bezpieczeństwem a wolnością i znów musimy znaleźć mądrą równowagę między tymi dwiema fundamentalnymi potrzebami. Dyskusja na ten temat rozgorzała na nowo po atakach zamachowców w Paryżu. Tymczasem tygodnik Charlie Hebdo, w siedzibie którego zginęło 12 osób, odpowiada na atak terrorystów. Już jutro ukaże się kolejny numer. Na jego okładce znalazł się płaczący Mahomet. Tę okładkę już widział nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. Ocalałych z masakry dziennikarzy tygodnika przygarnęła redakcja lewicowego dziennika Libération. To tam mogli oni przygotować numer gazety, który jutro ma się ukazać w sprzedaży. Na okładce znów pojawia się Mahomet, mówi autor rysunku Luz. Narysowałem, jestem Charlie, no ale to nie wystarczyło. Brakowało czegoś, przyjrzałem się rysunkowi, Mahomet zaczął płakać. Nad głową mu napisałem, wszystko jest wybaczone i sam się rozpłakałem. Przepraszam, że znów narysowałem Mahometa, ale to jest taki dobry człowiek, cały w łzach. Wiele środowisk muzułmańskich już uznało, że okładka jest obrazoburcza i hańbi imię Mahometa. Francuskie media zauważają, że gazety amerykańskie i brytyjskie ocenzurowały pierwszą stronę Charlie Hebdo, publikując ją bez postaci proroka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Porozumienie na linii górnicy rząd nie ma. Jutro związkowcy mają przedstawić swoją propozycję kompromisu. Nie zgadzają się na rządowy plan likwidacji 4 śląskich kopalń. Plan zakłada także, że część pracowników dostanie odprawy w wysokości nawet 24 pensji. Większość górników dołowych ma znaleźć zatrudnienie w innych kopalniach albo przejść na urlopy górnicze i do czasu emerytury dostawać 75% pensji. Pracę straci może nawet 5 tysięcy osób. Jak mówi Iwona Szczudło z Urzędu Pracy w Bytomiu, tam ciągle nadal odczuwa się restrukturyzację przeprowadzoną za rządów Jerzego Buzka. Pracę straciło dziesiątki tysięcy ludzi i do tej pory jeszcze niektóre osoby bywają tutaj naszymi klientami. Ciężko powiedzieć, żeby to ktoś się przekwalifikował, jeżeli ma 30 albo 40 lat, mają tylko szkoły zawodowe. Jeśli ktoś zaproponuje pracę jako kelnera, chyba nie jest w stanie sobie tego wypracować. Gdzie mogą znaleźć pracę? Począwszy od montera ociepleń budynków. Robert Żurek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Kierowcy ciągnika siodłowego, aż po informatyka. Kto zatrudni mężczyznę, który po prostu nic innego nie potrafi, tylko kopać węgiel? Skoro Bytom, a jest jesteśmy z Bytomia, ma 19% bezrobocie. My jesteśmy przygotowani na to, żeby umożliwić im zdobycie nowego zawodu lub też otwarcie swojego własnego przedsiębiorstwa. Mamy na to przeznaczone 327 milionów. Problemem jest także to, że górnicy dobrze zarabiają i trudno im będzie podejmować gorzej płatną pracę. Słynne czerwone dwupiętrowe londyńskie autobusy stanęły. Londyńczycy mieli problem z dotarciem do pracy czy szkoły. Wszystko przez strajk kierowców w miejskiej komunikacji. Na trasy wyjechała tylko 1/3 z 7,5 tysiąca autobusów. Grzegorz Drymer. Dziesiątki tysięcy ludzi cisnęło się do pociągów podmiejskich, kolejki podziemnej i naziemnej. Inni wsiedli na rowery, tłoczyli się na ulicach w samochodach albo poszli piechotą. Opustoszała handlowa Oxford Street, na którą wjeżdżać mogą tylko autobusy i taksówki. Związkowcy w 18 firmach obsługujących różne trasy autobusowe w Londynie podjęli wspólny strajk, domagając się ujednolicenia płac. Obecnie otrzymują 9 różnych stawek. Najniższe niewiele przekraczają ustawową płacę minimalną. Frekwencja w wymaganym ustawowo głosowaniu nad strajkiem była bardzo niska, a choć większość większość głosów padła za jego podjęciem, było to niespełna 16% wszystkich członków związku. Liczebność pikiet przed zajezdniami i rozmiar akcji przeczy jednak argumentom dyrekcji transportu, burmistrza Londynu i rządu, że strajk nie miał powszechnego poparcia kierowców. Burmistrz Boris Johnson bronił zróżnicowania stawek, twierdząc, że odzwierciedla to różnice warunków i rynku pracy w różnych dzielnicach brytyjskiej stolicy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Zaczyna się rozjaśniać obraz wyników dzisiejszego etapu rajdu Dakar. Wśród motocyklistów z 18 czasem przyjechał Kuba Przygoński, wśród kładowców z drugim Rafał Sonik, który odzyskał pozycję lidera w całym rajdzie. Wśród kierowców samochodów Krzysztof Chłowczyc na miejscu 6, a Marek Dąbrowski na 17. Oczywiście wyniki będą ostateczne po pełnej weryfikacji i po dojechaniu do mety wszystkich zawodników. Łukasz Kruczek ogłosił nazwiska polskich reprezentantów, którzy wystartują w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Zobaczymy aż 12 naszych zawodników. Przed polskimi kibicami będą mieli okazję się zaprezentować Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Bartłomiej Kłusek, Stefan Hula, Adam Ruda, Krzysztof Leja i Stanisław Biela. Kwalifikacje i konkurs już w najbliższy czwartek. Głośno dziś o naszym szachiście, ale też osiągnięcie jest jak najbardziej warte rozgłosu. Nasz reprezentant Radosław Wojtaszek pokonał samego mistrza świata Magnusa Carlsena w turnieju Tata Steelchess, który odbywa się w Holandii. To pierwsze zwycięstwo Polaka z urzędującym mistrzem świata w powojennej historii królewskiej gry. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Sydney. W pierwszym meczu Polak pokonał Australijczyka Nika Kyrgiosa 6-1, 6-7 i 7-6. Kolejnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Leonardo Mayer. Przypominam, że w drugiej rundzie singla kobiet w Sydney przegrała za to Agnieszka Radwańska z Hiszpanką Garbini Muguruzą 6-3, 6-7 i 2-6. I jeszcze wyniki z Orlen Ligi Siatkarek i Tauron Basket Ligi. Zawodniczki SK Banku Legionowi pokonały do zera Developers Skyres Rzeszów. W rywalizacji koszykarzy w zaległym spotkaniu 13. kolejki AZS Koszalin 88-79 pokonał MKS Dąbrowa Górnicza. W nocy od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Do tego deszcz, ale tylko na zachodzie i na północy kraju. Jutro nadal pogodnie. Przelotne opady mogą pojawić się tylko i wyłącznie na północy kraju. Ciepło we Wrocławiu 8 stopni, w Poznaniu i w Krakowie 7, w Augustowie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Paszporty Polityki 2014. Zobacz, kto otrzyma nagrody dla najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22.50. Partnerami Paszportów Polityki są PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Pekao S.A., PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Mecenasi Polskiej Kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Zapraszamy Edyta Kacęba i Ryszard Jaźwiński. To był bezapelacyjny zwycięzca naszego plebiscytu Kino Wolność na najlepsze, najciekawsze i najbardziej zapamiętane polskie filmy ostatnich 25 lat. Poznaliśmy go całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku. Oczywiście Dzień Świra, film Marka Koterskiego z 2002 roku, także laureat, przypomnę, Złotych Lwów Festiwalu w Gdyni. A dziś w Klubie Trójki moim gościem będzie sam autor filmu, Marek Koterski, wraz z synem Michałem Koterskim, którego również pamiętamy z Dnia Świra. Usłyszymy także, choć tylko przez telefon, bo właśnie jest za granicą, Marka Kondrata, odtwórcę głównej roli Adama Miałczyńskiego. Zapraszam do 22, a zacznijmy od muzyki z filmu Dzień Świra. Dzień Świra dzisiaj w Klubie Trójki. Witam panowie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak jak mówiłem, jest z nami Marek Koterski, reżyser filmu. Witamy panie Marku. Witam, bardzo mi miło, bardzo. I w sytuacji rodzinnej, bo także Michał Koterski, również jeden z aktorów występujących w filmie Dzień Świra, witamy. Dobry wieczór, ja też bardzo się cieszę. No i myślę, że przede wszystkim na ten moment czekali troszkę słuchacze Trójki, bo myślę, że panowie to wiedzą, ja przypominam. Pod koniec roku zakończył się nasz plebiscyt Kino Wolność. 25 filmów, 25 tytułów, ważnych filmów, właściwie każdy z nich był ważny. I oto na pierwszym miejscu, ja mówiłem bezapelacyjnie, bo tak rzeczywiście było, to była spora różnica głosów. Słuchacze Trójki wybrali właśnie Dzień Świra. Pana, panie Marku, ta wiadomość dopadła, zdaje się, że na Wigilii Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tak, na Wigilii Stowarzyszenia Filmowców Polskich wjeżdżaliśmy akurat w hotelu Hilton ruchomymi schodami na piętro i bodajże mój kolega Bodzio Górski z reżyserii krzyknął mi z góry pierwszy, a potem pan potwierdził. No mogłem już tylko potwierdzić i właśnie poprosić pana o spotkanie w Trójce, no już po tych wszystkich świętach, po powitaniu Nowego Roku, no to właśnie dzisiaj jest okazja, by spokojnie wrócić do tego plebiscytu i spokojnie powspominać ten wybrany przez słuchaczy Trójki film. Michale, jak ty przyjąłeś tę wiadomość? Prawdę mówiąc, mnie już to nie dziwi, a nie dziwi mnie to od momentu, kiedy byliśmy na 50-lecie rozdawania złotych kaczek, był plebiscyt na scenę. Mhm. Tak, na najśmieszniejszą scenę. I ta lekcja angielskiego konkurowała z takimi filmami jak Miś czy Rejs, z samymi szlagierami, z filmami, które moi rówieśnicy, ale nie tylko, oglądają na okrągło, ale też na okrągło oglądają Dzień Świra. I kiedy ta scena wygrała, to już nie miałem żadnych złudzeń, że po prostu ten film jest najbardziej kultowy z kultowych. My oczywiście w radiu nie możemy tej sceny pokazać, ale zacytujemy ją jeszcze dzisiaj podczas naszego spotkania. Zanim właśnie będziemy tu świętować, bo to dla panów jest na pewno świętowanie, to ja proponuję, byśmy przypomnieli ten krótki odcinek, który... Tak jak 24 inne zapowiadał kolejny film, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie rozstrzygnięcie, tak właśnie zapowiadaliśmy Dzień Świra i mam nadzieję, że twórcy filmu nie będą mieli nic przeciwko temu, co wtedy zostało powiedziane. Posłuchajmy. Może powtórzymy angielski? Nie, co ty, tato? Odmień być. Daj spokój. Odmień, Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Tak, nie odmienię. To odmień. I am. Wiem. Dzień Świra to film Marka Koterskiego z 2002 roku i kolejny powrót reżysera do postaci znanej z jego wcześniejszych dokonań. Adaś Miałczyński ma już 49 lat, ale nie pozbył się swoich lęków, kompleksów i zahamowań. Niektóre z nich może nawet uwidoczniły się z większą siłą. Znakomita, obsypana nagrodami kreacja Marka Kondrata, niezapomniane dialogi i kolejne Złote Lwy Festiwalu w Gdyni. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. Słucham? Po prostu nie. Mi kto pomaga? Jest pan mężczyzną chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. Gorącym zwolennikiem jestem. A pani jest przecież pełni równouprawnioną kobietą. Widzicie w nas mężczyzn w pełni? Przypominacie sobie tylko, jak trzeba wynieść śmieci, kontakt naprawić, zwolnić miejsce w tramwaju, autobusie. Nie jestem już w pełni mężczyzną, bo nie ma takiej potrzeby. Więcej o filmie Paweł Felis, krytyk filmowy. Rzadko zdarza się w polskim kinie taka komedia, która pogodziłaby i krytyków, i publiczność. Dzień Świra Koterskiego jest właśnie takim filmem, który z jednej strony nic nie stracił ze swojego humoru, bo do dziś można setnie bawić się oglądając znane bardzo dobrze żarty sytuacji Adasia Miałczyńskiego, a z drugiej strony ten film zachwyca jako absolutnie portret, właściwie takiego codziennego życia. Mamy bohatera, który jest nikim specjalnym, jest trochę dziwny, a trochę normalny, ale przede wszystkim mamy bohatera, który żyje w rzeczywistości nieustannie absurdalnej. I te wszystkie codzienne gagi, które Koterski obserwuje, które pokazuje, te wszystkie codzienne sytuacje, żarty, językowe gry, to tak naprawdę jest nasz polski świat. Trochę wywrócony do góry nogami, trochę taki kabaretowy, chwilami bardzo wstrząsający i bardzo smutny. I to wszystko w tym filmie jest. A przez to, że to jest komedia i przez to, że ten film niezwykle bawi, wydaje mi się, że jego przekaz jest jeszcze silniejszy i nie przypadkiem, właśnie o tym filmie mówi się, że jest to tytuł kultowy. Dla mnie najważniejszy film Marka Koterskiego i myślę, że taki film, do którego będzie się wracać jeszcze za 20, za 30 i za 50 również. Takie to były słowa. Taki to oczywiście w pigułce troszeczkę skrót radiowy, by przypomnieć wszystkie ważne filmy ostatniego 25-lecia. Tak mówiliśmy o Dniu Świra. Zmieściliśmy się w konwencji. Jak pan to ocenia? No nie mnie oceniać, jak to się mówi, przez grzeczność nie zaprzeczam. No to dziękujemy tym bardzo. Chodziło o to, żeby po prostu przywołać pewne emocje, pewne skojarzenia. Ja prawdę mówiąc jestem dalej w takim radosnym szoku, bo to jest zupełnie niesłychane. Wygrać taki plebiscyt filmem, to oznacza naprawdę zaistnieć, bo... Tak jak Gombrowicz mówił, możemy sobie dużo mniemać lub nie mniemać, a z kolei jeden z najsłynniejszych scenarzystów amerykańskich, pięciokrotny laureat Oscara, powiedział, że nikt nie jest w stanie przewidzieć od dyżurnego na planie po szefa wytwórni, czy film będzie klapą, czy hitem. Także ja przy każdym filmie staram się tak samo. Prawda? Daję z siebie wszystko po prostu, inaczej nie potrafię. I to już w widzach się dokonuje, czy film odpala, czy nie odpala, prawda? To już w każdym z widzów z osobna i potem we wzajemnych interakcjach ten film nabiera jak kula śniegowa rozpędu, prawda? I jest właściwie już poza autorem jego percepcja. Dlatego powiadam, że jestem w takim radosnym szoku, bo naprawdę towarzystwo jest fantastyczne. O ile wiem, to Psy i Jesteś Bogiem. No tak. Kolejne podium, miejsca w plebiscycie. Drugie miejsce Psy, trzecie Jesteś Bogiem. Wspaniałe i dla mnie filmy. Także tylko się cieszyć. I to nadaje sens wszystkim wysiłkom, bo nie ukrywam, że robienie filmów kosztuje mnie skrajnie. Więc to jest największa nagroda za te koszta, które trzeba ponieść, żeby to miało swoją temperaturę i swoją istotność. Prawda? Oczywiście tu niektóre z tych wydarzeń były już przypomniane, ale film Dzień Świra zdobył mnóstwo różnych nagród, wyróżnień, doceniany był w różnych miejscach, nie tylko w Polsce. Sam być może się gdzieś dzisiaj jeszcze odwołamy do wspomnień. Miałem okazję obserwować prezentację pana filmu i w Moskwie, i w Los Angeles na przykład, więc w zupełnie różnych miejscach świata. I świetnie był wszędzie przyjmowany, ale no właśnie, mamy już 2015 rok, plebiscyt zakończył się pod koniec 2014. Okazuje się, że wciąż ten film działa, tak jak powiedział być może właśnie Paweł Felis. On będzie tak samo działał za 10, 20, 30 lat. Ja obejrzałem, żeby być na bieżąco, żeby sobie przypomnieć te emocje, obejrzałem film wczoraj po raz kolejny i on naprawdę wciąż działa. Ciekaw jestem teraz panów opinii, co się zmieniło dla panów z tym filmem po tych, no dobrze liczę, właściwie już prawie 13 latach od premiery. Jaki to jest film dla autora i odtwórcy jednej z głównych rol w filmie dzisiaj? Bo dla nas kultowy. Ja szczerze mówiąc, już jestem w innym miejscu. No właśnie, prawda? Tak myślałem. Właśnie przez to, że przy każdym filmie już na długu tlenowym właściwie go kończę. Do tego stopnia, że nawet nie jestem w stanie skorzystać z takich propozycji, żeby powiedzmy zrobić to w teatrze, prawda? Dlatego, że ja już powiedziałem wszystko, powiedział, co wiedział na ten temat. I już bym nie był w stanie tej świeżości, tego impetu wywołać w sobie, prawda? Ale czy ma pan coś takiego na przykład, że zdarzało się panu, choćby nawet przy tych projekcjach, chociaż to też już jakiś czas temu było, festiwalowych, czy gdzieś jakichś przeglądów, wracać, oglądać jeszcze Dzień Świra, czy już woli pan rzeczywiście w ogóle do tego nie wracać, nawet jako widz? Mnie się zdarzało czasem oglądać fragmentami. Mhm. Przez nieuwagę, że tak powiem. Akurat wskoczyłem na kanał. I wciągało. I szedł Dzień Świra. I tak jak nie lubię swoich filmów oglądać niedługo po skończeniu, tak po latach mam nieodmiennie takie uczucie, że kurczę, ale jak ja mogłem zrobić coś tak dobrego? Dzisiaj bym już chyba nie potrafił. Mam to właściwie przy wszystkich filmach. A mam nadzieję, że to jest złudzenie i że jeszcze najlepsze przed nami. Michał, jakie to było twoje doświadczenie? Bo to właściwie była taka pierwsza twoja poważna filmowa rola. Ja pamiętam ten moment, kiedy twój tato odbierał Złote Lwy w Gdyni. Ty wtedy po raz pierwszy się pojawiłeś razem z nim na scenie. To były wielkie owacje, no bo rzeczywiście też ta postać syna. Ile ty miałeś wtedy lat? Zapamiętana była absolutnie. No jeśli 13 lat temu, to 22. No więc właśnie. I od tego zaczęło się też, no ty też stałeś się osobą rozpoznawalną przecież, prawda? Ja powiem tak, ten film spowodował coś takiego, że zaczęła się moja prawdziwa miłość do kina, do filmu i naprawdę zacząłem rozumieć i doceniać, co to jest zawód reżysera i aktora. I cała magia związana z tym. I może tego nie powinienem mówić. Z jednej strony bardzo dobrze, że zaczęło się z takim filmem u takiego reżysera i z takim aktorem, u którego boku miałem szansę wystąpić, czyli Marka Kondrata. No bo to było coś niesamowitego. To była najwyższa półka i może nie powinienem tego mówić. Już nigdy nie było tak dobrze na żadnym planie filmowym. Już nigdy nie było takiej magii. No ale właśnie może dlatego tak twoja rola, ta postać została też tak zapamiętana. A tak. I ja powiem też jakby to jest gdzieś daleko w mojej pamięci, ale do tej pory ta scena żyje swoim życiem i do tej pory krzyczą do mnie, jak tatuś zrobi dzióbek, no to Wiadomo, nie ma we wsi. I to jest bardzo miłe i cały czas wracają ludzie do tej sceny i najbardziej o dziwo wiele rzeczy w życiu zrobiłem, nie tylko związanych z filmem, ale i z telewizją, która ma wielką siłę rażenia i jakby w tych czasach ludzie najbardziej są rozpoznawani z telewizji, ale tak naprawdę zawsze jestem pamiętany z tej sceny i nie ukrywam, że czasami to mnie aż drażni, bo podchodzę do kasy w sklepie i kasjer, ale odmień być. I to mnie tak czasami, to jest bardzo miłe, ale tak sobie do mnie jakbym sobie przypominał, jakby mnie ojciec egzaminował, nie? Ale myślę, przez te 13 lat opanowałeś odmianę, rozumiem. No tak, opanowałem i powiem, niesamowita przygoda i taka ciekawostka. Ja nigdy wcześniej nie chciałem występować w tych filmach. Jakoś było mi do tego daleko. Wystąpiłem w I Love You, ale to tylko dlatego, że zawsze byłem nieśmiały i miałem problem z tym, żeby zbliżyć się do kobiet i w jakiś sposób nie umiałem podrywać kobiet. Zawsze się zastanawiałem, co ci faceci mówią tym kobietom. One mi potem po czasie powiedziały, że ciągle te same głupoty, tylko po prostu podchodzą. A ja się wstydziłem podchodzić, więc wystąpiłem w I Love You, bo to akurat dało mi rzeczywiście przepustkę taką, że ja już nie musiałem podchodzić do tych kobiet w liceum, ale to była taka zabawa. A Dzień Świra otworzył mi oczy i zapragnąłem być w tym i naprawdę wykonywać ten zawód. Coś niesamowitego, tego nigdy nie zapomnę. Jak teraz o tym rozmawiamy, to wiele różnych ciekawych sytuacji mi się przypomina, bo realizacja tego filmu naprawdę nie była łatwa, no. O to możemy zapytać i o wspomnienia dotyczące tych trudności autora, bo jest właśnie z nami. Trudność była na samym wstępie i zacznę od tego, że właściwie chciałem uciec z planu tego filmu i Michał mnie zatrzymał. Trochę tak jak bohater z domu, tak? Jak bohater, tak. Mianowicie my robiliśmy tak zwane uciekające zdjęcia, czyli dwa dni mieliśmy zdjęciowe przed filmem, dlatego że bardzo było ciężko wyrwać na jedną scenę nadmorską Andrzeja Grabowskiego, który był bardzo uwiązany w serialu, prawda, zaangażowany. I my go mieliśmy, o ile pamiętam, na jedną niedzielę. I pojechaliśmy nad morze, a tam sztorm dosłownie stawiało na dachach samochody. No więc oczywiście nic z nakręcenia tej sceny nie wyszło. W efekcie wyprzedzę wypadki, tę scenę nakręciliśmy dopiero długo po filmie, już dodatkowo, po skończeniu zdjęć zasadniczych. Ale ja po prostu byłem tak załamany, że wróciłem do tego hoteliku i chciałem się pakować na szosę i autostopem do Warszawy, tak? Ale na szczęście mój syn mnie trochę zna i czekał przy numerze i mówi: tato, tylko nie to. No, wiesz, skoro dostał taką rolę, no to chciał, żeby ten film jednak to nie o to był chodziło. Doprowadzony do końca. Ja powiem tak, ja to sobie bardzo dobrze przypominam. Mało tego, że padał deszcz, to był bardzo trudny moment. Wiadomo, dzień w filmie to jest dzień zdjęciowy to jest najdroższa rzecz, to cała machina, wszystkim trzeba zapłacić, wyjeżdżamy. Jednego dnia deszcz pada, drugiego dnia deszcz pada. Marek Kondrat z Andrzejem Grabowskim próbują w Barobusie kawałami zabawić ludzi, jeszcze jakoś ich powstrzymują, wszyscy za przeproszeniem, wiadomo, na ciężkim gulu i znudzeni. I w pewnym momencie jeszcze do tego wszystkiego jest wiadomość w radiu, że pada jedna wieża i pada druga wieża, więc po prostu ludzie są w niesamowitym bobłochu. Ten film, no tak, wydaje bo to się, był 2001 tak, rok. Jak dokładnie, i wydaje się, i to dokładnie wtedy, kiedy byliśmy nad morzem, wydaje się, że ten film już jest nie do zrobienia. Ale ja po prostu wiem, ile mój tata wkłada, ile wkłada w to pasji, ile pracy. I pamiętam, jak czytałem ten scenariusz, jak ważny był to dla niego film i jak bardzo w niego wierzę. I tak sobie myślałem, tym bardziej jeszcze pamiętam, jak te dwie sceny, lekcje angielskiego i przejścia, to nie było tak, że my weszliśmy sobie na plan i zagraliśmy. Ja z Markiem i z Radą ćwiczyliśmy przed wytwórnią filmową kilka dni tą scenę, te przejścia równo w rytmach. Ze stoperem. Tak. Dokładnie, ta scena, kiedy idziemy razem i opowiadamy z Markiem, ona jest na jednym ujęciu. Tam nie ma żadnych cięć i wszystko jest w tym rytmie. To to było potem efektem tego, że ta scena jest tak zapamiętana. I ja sobie pomyślałem, że no po prostu pamiętam dokładnie, co ja powiedziałem do taty, że po prostu, że nie może tego zrobić, że nie może tego zrobić mi, że musi skończyć ten film, bo po prostu, kurczę, ja w niego wierzę i już w nic nie uwierzę, jeśli nie skończymy tego filmu. I pamiętam, on siedział tak już zapakowany, naprawdę była to tragiczna historia, bo już prawie uciekał z planu, to by były jaja, jakby zniknął. I sobie myślę, no ale nie może tak być, musimy to dokończyć i wiedziałem, jak ważne to jest kino, wiedziałem, jakie zaangażowanie jest Marka, jakich wszystkich aktorów, przecież tam wchodzi plejada gwiazd na jedno zdanie. Tam no, aktorzy zabijali tak. się, żeby jedno zdanie powiedzieć w tym filmie. To już było czuć, że ten film jest ważny i że on przejdzie do historii. No i ja nie mogłem pozwolić na to, żeby tata myknął. Zresztą chyba potrzebował tego wsparcia. I tak miało być. No to zresztą, tak jak wspomniałeś o rozdawaniu tych nagród, ja się bardzo wzruszyłem. Ja wtedy pierwszy raz byłem na festiwalu i pamiętam to dokładnie. Wszyscy byli w garniturach i tego ja przyszedłem tam. A tak w bluzie wystarczyłeś. Ja w krótkich spodniach i w tym, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Dla mnie to nie, w ogóle ja wychowałem się i z mamą i na podwórku i w blokowiskach, gdzie tam świat filmowy i rozdanie tego. Dla mnie to był wyjazd, żeby sobie nad morze pochodzić. No i dostałem to zaproszenie, przyszedłem spóźniony, wszyscy wyelegantowani i stałem tak sobie z boku pod ścianą. Pamiętam, jak tata odbierał jeszcze wtedy, pani prezydentowa Kwaśniewska wręczała tą nagrodę. Pamiętam, że dużo tych z ochrony rządu było tych gości wielkich z hubów. I pamiętam, że tak się wzruszyłem, kiedy tata odbierał tą nagrodę, bo właśnie wspomniał tą sytuację i podziękował mi za ten film, że ja stałem pod ścianą, jak taki biedny żuczek, przerastała mnie w ogóle cała sytuacja. Łzy mi leciały i taka pani podbiegła i mnie za rękę i mówi, wyjdź na scenę. I mnie tak wypchnęła. Ja byłem tak chudziutki, tak wpadłem na tą scenę, a ci z ochrony rządu na mnie się rzucili. Ja te łapki tak przerzuciłem nad nimi i tam ktoś krzyczy, zostawcie go, to syn Koterskiego. I wpadłem na tą scenę. No to tylko w Gdyni tak, się mogło zdarzyć. Ale powiem, jeszcze kończąc, bo to jest ważne, ja pamiętam, co mówili ludzie. Mówili, że coś takiego na festiwalu się nigdy nie wydarzyło i że tą sytuację, to, że wprowadziliśmy coś takiego jak element ludzki, który występuje w każdym filmie, jakichś prawdziwych uczuć, miłości między ojcem i synem, ale w ogóle całej magii, jaka się wiąże z kinem, że to są przede wszystkim uczucia przelewane wielkich twórców na papier, potem na ekran filmowy i ja to pamiętam jeszcze rok później, wszyscy to wspominali, nie? I nam dziękowali za ten moment. To prawda, bo jak doskonale wiemy, często te gale bywają nudne po prostu. I tu się wreszcie wydarzyło coś. Wydarzyło się coś, tak, czego się nikt nie spodziewał, bo to było dosyć nieobliczalne. Zresztą pani wtedy Marku, zresztą pani... Marek też, że tak powiem, w podobnej pięknej formule dziękował swoim synom. Odbierał nagrodę aktorską. Odbierał nagrodę za najlepszą kreację męską, prawda? A jeszcze chcę powiedzieć, że to potem czasem się może wydawać, że twórca przeczuwa, że będzie film hitem czy kultowym, że będzie tak odbierany przez wszystkich. Ja nie przeczuwam. Ja pamiętam, że miałem dwa razy w życiu ten moment tego samego popłochu. Przy Domu Wariatów. Czyli debiut. Debiut. I przy Dniu Świra. W pewnym momencie, w połowie filmu pomyślałem, Marek, o kim ty robisz? O jakimś jednym, jedynym czubie. Przecież do tego się nikt nie przyzna poza tobą. To są tylko twoje fobie. Po czym się dowiaduję, prawda? Wczoraj poczytałem komentarze w internecie, jak to właśnie się wiele osób utożsamia z bohaterem i jego problemami. I potrafią podejść po premierze do mnie dwie 30-letnie atrakcyjne bizneswoman i powiedzieć, proszę pana, to jest film o nas. O was? Gdzie tu jest o paniach film? O nas, proszę pana, gdybyśmy panu opowiedziały, jakie my mamy fobie i natręctwa, to Na trzy filmy. To byłoby jeszcze gorzej. Zresztą dosyć podobna sytuacja na festiwalu w Łagowie, gdzie podchodzi do nas dwóch karków, dwa na dwa, no takich schabów nie widziałem, i podchodzą do taty i mówią: panie Marku, dzień dobry, i mówią, że ich najbardziej ulubionym filmem jest Dom Wariatów. No to było w ogóle, no, coś niesłychanego, nie? Że ludzie się utożsamiają i żyją, i że oni też tak pamiętają swoje domy rodzinne, więc to działa. No i właśnie, i tu jest też, jeśli jeszcze można, przy tych tak zwanych karkach, prawda, że czasem mam takie pytanie: a nie martwić się, że rechocą karki na twoim filmie? Ja mówię: nie. No, każdy znajduje w tym filmie coś dla siebie, coś innego. To jest w ogóle jedna z najtrudniejszych rzeczy do wywołania w kinie, obok płaczu, prawda? I to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli ich jest kilku, to nie wiadomo, czy to nie jest, że tak powiem, mechanizm obronny. I my nie wiemy, czy jak ten kark wróci do domu i położy się na łóżku i jest sam i zgasi światło, czy czasem nie zapłacze. I potem właśnie przychodzi i mówi, że odnajduje siebie w domu wariatów, a wydawałoby się, że to jest, prawda, nie dla mocnych ludzi, tylko dla takich nadwrażliwców. Przywołaliśmy już tutaj zresztą kilkukrotnie odtwórcę głównej roli w filmie Dzień Świra, Marka Kondrata. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy, bo jak wspomniałem, jest za granicą, ale wcześniej cytat z filmu, oczywiście w wykonaniu tego aktora. Podstawiam miskę pod kran nad wanną, by nie marnować wody. I myję twarz, też do 7. 3 razy gorącą, ze zwilżaniem omiataniem uszu końcami mokrych palców. Oraz 4 zimną, także z omiataniem. Wsypuję do miseczki garstkę płatków zwykłych, garstkę płatków miodowych i garść owocowych, garść kiełków i garść otrąb, garść włoskich orzechów, rzecz jasna tych łuskanych. Garstkę Kleopatry, co wszystko razem czyni 7 garstek. Garści. Nie zawsze kopczyk powstaje symetryczny. Czasem jedno ziarenko potrafi zepsuć symetrię kawowej górki. Żeby zawrzało. Żeby już nie wrzało. Zawsze się coś uroni. Jeśli nic nie skapnie, to znaczy za mało nalane. Wszystkie swe zajęcia staram się rozpoczynać o pełnych godzinach, w najgorszym razie o wpół. To Marek Kondrat. Na razie nie udało nam się do niego dodzwonić. Mam nadzieję, że przed 22 będzie to jeszcze możliwe. Aktor jest za granicą, no ale zacytowaliśmy tutaj. Oczywiście ja musiałem w wersji radiowej z pewnych cytatów z filmu usunąć, wypikować pewne określenia, których w Dniu Świra pojawia się dużo, bo jeszcze do rozmaitych cytatów wrócimy. No ale gdyby nie ten język, to ten film nie byłby przecież tak prawdziwy. Mnie się wydaje. Powiem coś, co może zabrzmi jak jakiś paradoks albo surrealizm, ale ja nie lubię przekleństw w filmach. Nie lubię, jeżeli one są czystą interpunkcją. No to absolutnie są użyte świadomie. Natomiast, i mają swoje natomiast znaczenie. Tutaj wydaje, ja staram się używać wtedy, kiedy one są przejawem niemocy wobec innego cywilizowanego wyrażania uczuć. Mhm. Tylko właśnie takiego pójścia na skróty uczuciowe. Ja pamiętam, kiedyś wyszedłem, jeszcze mieszkając w Łodzi, na boisko koszykówki, porzucać sobie do kosza, i tam na drugiego kosza rzucało kilku młodych ludzi, tak na oko ze średniej szkoły. I oni przez 10 minut, jak ja rzucałem, nie wypowiedzieli ani jednego słowa poza przekleństwami. Tylko K, H, P i tak dalej, bez przerwy. Ale i to w dodatku niespokojnie, tylko na takiej pianie, że ja widziałem, że oni po prostu, że oni się gotują uczuciowo, że to jest wyraz ich jakiegoś splątania nerwowego, uczuciowego. W związku z tym idą na skróty. Zamiast mówić: proszę cię, podaj mi piłkę, mówią: prawda? I to jest na skróty. To jest pewna ułomność uczuciowa i mój bohater, moi bohaterowie cierpią na tę ułomność uczuciową, prawda, na tę popędliwość w chęci wyrażania uczuć, prawda, w związku z tym skrót za skrótem wtedy i popadają właśnie w ten bluzg, który ich zdaniem wyraża te uczucia. Ale to jest iluzja. No tak, i to jest też język, który tworzy tego bohatera, tworzy ten film. No ale właśnie może zatrzymajmy się przez chwilę przy bohaterze właśnie, przy Adamie Miałczyńskim. No bo przecież pan wykreował, już niezależnie teraz od Dnia Świra, mówię w ogóle o całej pana filmowej twórczości, wykreował pan jedynego w swoim rodzaju w polskiej kinematografii bohatera, który rzeczywiście jest od wielu lat od wspomnianego Domu Wariatów obecny w tym naszym kinie. On zmienia twarze, on zmienia się. Przecież tak jak każdy człowiek. No i myślę, że właśnie Dzień Świra to jest taki moment, ten 2002 rok, kiedy film się pojawił, to był taki moment kulminacyjny, gdzie on chyba odsłonił się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w tych takich drobnych przejawach życia, funkcjonowania, ale to jednak cały czas ten sam Adaś Miałczyński. No tu pan ujął sedno sprawy, wydaje mi się, i to jest... ja nie staram się, prawda, tworzyć teorii, dlaczego ten film ma taki rezonans, ale jeżeli bym miał się pokusić, to właśnie to, o czym pan powiedział, o tych drobnych sprawach. Otóż chyba dwie cechy. Takie, że po pierwsze autor nie śmieje się z ludzi, tylko z siebie. To się czuje, że ten bohater jest ofiarą, że ja przez ten film nie pouczam ludzi, prawda? Nie śmieję się, nie wyśmiewam się z ludzi, ja się z siebie śmieję. No to jest wielka odwaga, bo... I wtedy to ja jest... nie znam drugiego reżysera, który by tak konsekwentnie śmiał się z siebie. I to ośmieszanie jest do łyknięcia wtedy, prawda? To jest strawne wtedy. A po drugie właśnie, my chętniej się przyznamy do wielkich wykroczeń, do wielkich przestępstw, prawda? Natomiast przyznać się do małych śmieszności, do tego jakieś... Taki przywar. Prawda? Mm. Tak, do tych, które najchętniej by się schowało w domu. I do tych, przez które my cierpimy, prawda? Do tych natręstw, które są w każdym poradniku psychiatrii i niekoniecznie oznaczają jednostkę chorobową, ale są w opisach natręstw przeróżnych. I bardzo często przy tych opisach jest komentarz, że należy się poddać tym natręctwom, nie walczyć z nimi, po prostu uznać, że się takie ma. I wtedy one być może osłabną. Ja to przerobiłem na własnej skórze po Domu Wariatów, że właściwie być może przez to ugłośnienie i pogodzenie się z tym, że mam tyle tych świrów, te świry nagle wyparowały. One są w jakiejś śladowej ilości i postaci, prawda? Przypominają mi, kim jestem, ale już nie zatruwają życia. I może przez to właśnie ludziom jest to bliskie, prawda? Że nie tylko ja mam te śmieszności, nie tylko ja robię takie niewiarygodne, wydaje się, głupoty. No po prostu niewiarygodnym natręctwom podlegam. Że mają to inni. Wtedy jest, to jest przecież zasada każdej terapeutycznej grupy, że posłuchamy, że 10 osób ma tak samo jak my i się czujemy lepiej, tak. Prawda? Mówimy o tym jednym bohaterze, mówimy o Adamie Miałczyńskim, ale przecież gdzieś jest też to tło. Tło społeczne, tło polityczne i takie wątki, chociaż może na mniejszą skalę, ale w Dniu Świra też się pojawiają. I oto kolejny cytat. Żeby nie jeść samotnie, jem z telewizorem. Nasza jest Polska tylko. Tylko my, Polacy! Brawo! Jest tylko jedna racja i ja. My ją mamy! Brawo! Jedna jest racja. Brawo! Lecz ona jest przy nas. Skandal! Skandal! Moja jest tylko racja. Brawo! I to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! że właśnie moja racja jest racja najmojsza! Tyle razy przyrzekałem sobie, nie będę sobie tym wszystkim nerwów szarpał, roztrząsając sprawy tego kraju, na które i tak nie mam wpływu. Bo już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im wam przez palce? Możecie już wszystko mówić, obiecywać, przyrzekać. Dawajcie mnie, dawajcie! Tam tu dawaj zaraz! A właśnie nam najwięcej! Wam niczego nie dać! Nam więcej się należy! Ja chcę mieć najwięcej! A właśnie mnie najwięcej! Mam dawać najwięcej! No i to jak pamiętamy z filmu, właśnie ta Polska została rozerwana. Sztandar. Sztandar, tak. Więc jednak w tej nawet opowieści bardzo osobistej, o bardzo konkretnym człowieku, są też wątki społeczne. Znaczy oczywiście, jak mówię, w tle, ale też nie są panu obojętne. To nas również tworzy i to tworzy bohatera. Najgorsze, że to wydaje się w tej chwili aktualniejsze niż było wtedy. To samo i drastyczniejsze. Oglądając wczoraj znowu w swoich przejawach, prawda? W ogóle ta scena jest zainspirowana sceną z Kordiana na placu zamkowym, rozdzieraniem postawu sukna, prawda? Ta scena rozdzierania flagi państwowej jest zainspirowana właśnie sceną ze Słowackiego, bo miałem przyjemność być asystentem kiedyś u Krasowskich, jeszcze za czasów wrocławskich, polonistycznych, i byłem asystentem przy inscenizacji ich Kordiana. No i tam właśnie zapamiętałem stamtąd taką porażającą scenę rozrywania na sztuki postawu sukna na placu zamkowym, bo się tej Polski jako postawu sukna, prawda, jako sztuki sukna. I tutaj przeniosłem to jako rozrywanie sztandaru na sztuki, prawda, przez te ugrupowania. I nie ukrywam, że to mnie boli dzisiaj jeszcze bardziej niż bolało wtedy. Właściwie wtedy to bardziej przeczuwałem, że tak, a dzisiaj może dopiero być. A dzisiaj z tym obcuję. To bardzo ważna scena, ale jest jeszcze inna scena też dotycząca naszych cech narodowych i naszego stosunku do współmieszkańców tego kraju, czy po prostu sąsiadów. Już myślę, że panowie wiedzą, o której scenie myślę. Skąd ten pomysł? Skąd pomysł na tą wieczorną modlitwę wszystkich Polaków? O niezwykłej też treści, to pamiętamy z filmu. Sam nie wiem. Wiem, że... Mocna scena. Wiem tylko, że po raz pierwszy ta modlitwa Polaka pojawiła się w takim monologu moim pod tytułem Nienawidzę. O którym zresztą Wiesiu Saniewski kiedyś powiedział, że on ma w sobie tyle esencji, ten monolog, że można 5 filmów z niego zrobić. I rzeczywiście motywy z tego monologu Nienawidzę trafiły potem i do Nic Śmiesznego, i do Świra, prawda, i do kilku jeszcze filmów, do między innymi właśnie ta modlitwa Polaka. To już może w takim razie nie jest istotne. Nie chcę istotne. Konfabulować. Tak, ale nie jest istotne może skąd ten pomysł, ale ważne, że on jest. Nie wiem, jak to spłynęło na mnie. On robi do dzisiaj absolutnie ogromne wrażenie. Ta scena w filmie. Wrócę do wątku, Michał, który jakiś czas temu ty poruszyłeś, bo trzeba to zauważyć. Ja właśnie szczególnie po latach. Po latach widzę to jeszcze bardziej wyraźnie. Zagrałeś w filmie, to jak mówiłem, taka większa, już taka dorosła twoja rola, ale jak to się w ogóle stało? Jak to w ogóle możliwe? Bo to niebywałe, żeby rzeczywiście zgromadzić taką liczbę utalentowanych, znanych, cenionych aktorów. Jest ich mnóstwo w Dniu Świra i rzeczywiście niektórzy z nich pojawiają się na chwilę. Po to, jak powiedziałeś, żeby na przykład wypowiedzieć jedno zdanie, czy dokładnie, dwa słowa, prawda? Coś niesamowitego, jak się dzisiaj po tych 12-13 latach po realizacji patrzy na to. Jak to się udało? Magia autora? Szczęście. Mam wielkie szczęście po prostu. I ono, począwszy od pierwszego filmu, na szczęście coś mi kazało zwracać się do największych. No tak, tam jeszcze był Tadeusz Łomnicki. Tadeusz Łomnicki, prawda, w debiucie, bo w Świrze to ja już byłem po 5 filmach, to nie byłem anonimem. Tak, już był dorobek. Natomiast kiedy zwracałem się do Tadeusza Łomnickiego i Marka Kondrata, a jeszcze w próbach bardzo długo była Aleksandra Śląska, która przez zdrowotne komplikacje męża 3 dni przed zdjęciami musiała, że tak powiem, zrezygnować. No to dla nich byłem kompletnie facetem znikąd, prawda? Miałem na koncie 13 krótkometrażowych filmów, z Łodzi w ogóle nic nie mówiło im moje nazwisko. I na podstawie scenariusza, po przeczytaniu scenariusza się zgodzili, ale to szczęście polega na tym, że mimo że jestem strachliwym bardzo człowiekiem i moja odwaga polega przez całe życie na przełamywaniu strachu. Nawet mój starszy brat mnie nazywał Bojek w dzieciństwie. Bojek mówił do mnie. To coś mi mówiło, że ty musisz się z tym udać do najlepszych. Musisz do najlepszych, bracie. I rzeczywiście z najlepszymi jest najprostsza rozmowa. Jeżeli oni poczują bluesa w tym projekcie, jeżeli oni co więcej zobaczą, że ty jesteś przygotowany, że zrobiłeś ze swej strony wszystko, co możliwe, to nie znaczy, że wszystko wiesz, bo czasem możesz czegoś nie wiedzieć, ale niczego nie udajesz. Zrobiłeś tyle, ile mogłeś. To masz w nich wsparcie nieprawdopodobne. Oni wtedy, Łomnicki powtarzał w taksówce, w garderobie, wszędzie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że bierzecie udział w niesłychanym przedsięwzięciu. Tak zaczynał dzień i cała ekipa chodziła po prostu na palcach. On to robił, nie ja. No był autorytetem, bez wątpienia. Był autorytetem, no. A Marek we wspomnieniach mówi, że jak mu przysłałem ten scenariusz i potem się umówiłem w tym świetnym wtedy teatrze dramatycznym Cholubka w przerwie próby, to mówi, że przyszedł o mnie, takie wspomnienie napisał kiedyś, że przyszedł do mnie facet o wyglądzie inkasenta z gazowni i mówi, i ja z przerażeniem z minuty na minutę widzę, że on wszystko o mnie wie, nie widząc mnie nigdy w życiu na oczy. Tak odebrał Dom Wariatów, prawda? Scenariusz Domu Wariatów. No to też bardzo ładna recenzja. Szczęście. A żeby wspomnieć w takim nic śmiesznego, prawda, że Machalica wychodzi na jedno zdanie, prawda, żeby powiedzieć do głównego bohatera, co ty głupi. Ale gdyby to wyszedł trzecioligowy aktor, to ta scena by wylądowała w koszu, a ponieważ wychodzi gwiazda, to ta scena została. Błyszczy. No i tak właśnie jest w wielu scenach w filmie Dzień Świra, o którym dzisiaj rozmawiamy. Nie muszę słuchaczom Trójki przypominać zwycięzca naszego plebiscytu Kino Wolność. Niestety chyba nam się nie uda połączyć telefonicznie z Markiem Kondratem. Jest za granicą, być może odpoczywa i jest w miejscu, gdzie zasięg telefonów komórkowych nie sięga. Może to czasem też dobrze się tak właśnie wyłączyć. Po Dniu Świra, kolejny film, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Potem Baby Są Jakieś Inne, gdzie już nie było przynajmniej bezpośredniego powrotu do znanego nam bohatera Adama Miałczyńskiego. I co dalej, panie Marku? Możemy poprosić o uchylenie rąbka tajemnicy, bo to na pewno wszystkich w kontekście tego zwycięstwa interesuje. Tego nie wiem nigdy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zawsze nad czymś pracuję, dlatego że to się stało dla mnie czymś niezbędnym. może to zabrzmi górnolotnie, ale odrobina twórczości na co dzień i odrobina miłości na co dzień, to są dwie rzeczy, które nadają dniu sens w moim odczuciu. Właściwie tylko kochając i tworząc mam poczucie, że nie tracę czasu i te dwa uczucia, czy te dwa zajęcia, prawda, łagodzą ból istnienia, łagodzą ból, lęk przed przemijaniem, właśnie miłość i tworzenie. Także codziennie nad czymś trochę pracuję, ale za każdym razem to jest dla mnie coraz większe ryzyko. Każde kolejne przedsięwzięcie i obarczone coraz większym lękiem i do ostatniej kropki nie jestem w stanie powiedzieć, czy powstanie to i kiedy powstanie. Bo sztuka to jest... Sztuka potrafi w ostatniej chwili pokazać figę. Naprawdę. Kiedy ile razy już mi się wydawało, a to już tylko zakończenie. Siadam i pustka. Siadam i poczucie bez sensu. A nie ma także tylko zakończenie. Pomęcz się, bracie. Także trudno to przewidzieć, ale jestem dobrej myśli. Ale czekamy. Czekamy. Dziękuję. Trochę czasu minęło do ostatniego filmu. Czekamy na kolejny i wierzymy, że ten moment premiery nastąpi. No cóż, ja tu trzymam jeszcze niespodziankę. Nie będę cię, Michał, prosił o to, żebyś odmieniał mi tutaj czasownik dzisiaj to be. Ale zacytujemy, pozwolisz, na zakończenie naszego spotkania raz jeszcze tę odmianę kultową absolutnie z filmu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze gratuluję zwycięstwa w plebiscycie Kino Wolność. Dzień Świra. Numer Dziękuję jeden. Bardzo, czuję się zaszczycony i szczęśliwy. Dzień Psycha to było w Moskwie, tak? Tak, dzień w Moskwie psycha. Dzień Psycha. No właśnie, pamiętamy, to nas bardzo rozbawiło. Dziękuję, Marek Koterski i Michał Koterski. Ja też bardzo dziękuję, powiem, że to przyjemne 50 minut, nie wiem, chyba tyle minęło, ale naprawdę niesamowita magia była w tym przedsięwzięciu i teraz, kiedy rozmawialiśmy, to naprawdę przyjemnie było powspominać. Dziękuję za zaproszenie. I będziemy na pewno wracać do wspomnień związanych z filmem Dzień Świra. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Edyta Kocęba i Ryszard Jaźwiński. Najpierw odmiana angielskiego i przez chwilę jeszcze muzyka z filmu Dzień Świra. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are... No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję? Kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? M? To be, kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. W